को यो लोने मते सा को यो लोने मते सा ओके खम्या मैटा प्रोमये कसे सलांगो ना ठावने जारे मीबा पीरू ना खम्या चनो नीने चनो ये जकाउ म्या फिजा ने को यो लोनो मते सा रु ने मैसे पीबिया जी को यो लो हो पारे खम्या तू ना मेरा को यो लो ने तू लो तमाजी उठी जाने अलुतमाजी तो सानारू मामु फागे बारे मुझे छोयो ने चीजों ने चित कोई उन्हें ठुजा जगा अभी बने अमीबे भेबे का मासिला मशीगेरे अनुपिन्या साबी वादना पाला गए जिम्मे चिपा अलेहान पिन्या चलो दासीरे कोई उन्हें हा साबी ले साजे हु पीलो के अच्छी आया तम्या साफ़ चेने ना तू वागु मिम्मी बसीगे सा� सोमा वो तुम्हें जीवन दूँगा सभी लोग ने बेमा कभी ऐसा कोई लोग नहीं हाँ लूटी ले न्याला है बो अति में पूजने खाने आ रहे वादना रू साबी धमा कभी ऐसा माली मत साने क्यों के जाए न उधर बोलू चिचाई भी रो जुलाई जा रहे इन उधर डाउन संहाने चोरी अति ने मेरा बेमा कोई लोग तुम ही डाल साई वही नीरू कभी आई लंबे पल फॉर्म में साउ हमें यहाँ नहीं पिया ठीक जाऊँ जा दिला गए हो ना बिरो मत सा ओके तू पयान से आजी उसान कोई ने हम ये प्यार हुसै दे तो मियो मा मुझे पाला है मानो मां आया उन्हें तुझे आदमी पिया देखने चौटन है चौट है लगा इमु के सालों ये हमें चाहिए हिंसा चाहिए काटों पड़े अच्छे वो टुक पड़े सब अम्याल लारो तूने साई जी ने बोला है कया दूध वाली म्या साई बिरो साधों ने म्या पूछे काम ना सुना तू सीधे मत के सीने आ जोए ने वादना चाव नौ तो तूने भी कया सिया माले मत साफ़ी ठेंशा लाभ जाने का म्या कने कया पूछे मैं कहीं नहीं ट्र चिखे जा, न्यागे जाने को ना। एं गुलो ले बे, इन उन्हें काले संगाने चोवी, ताने उले याग, मते सा कभी आ मैं ये नहीं लो, कभी आ ये रे, साई हुई ये रे लोमा निया, साई ये जीने मजा रोगी, ठाबी में मते सा चीना पारे रे, को योलो कभी आ ये नहीं आये, चोवी, साई नहीं आये, चोवी रे। पमालो ले ये डे, तम แต่แกเว้นตะเนี่ยแหละก็ซีนเอตุกขังหาจันทร์สิเด้ตัวเองก็เนี่ยบ่าวซั่นเนี่ยอาสานี่เด้ฮ้อย้อนสวยจนเสร็จไล่กูยูลุนนี่ต้องเปลี่ยนล่ะบ่ล่ะฮะกูยูลุนนี่เปลี่ยนล่ะพี่ล่ะเอ้นี่นี่เปลี่ยนล่ะพี่กว่าถ้าสุดที่กูซ้อล่ะบ่เนาะอืมเอ้กว่าနိုင်ငံเจ้าก็เอ้ดิล่ะลูกเปล่าพ้องนี่บ่ซีไม่ย่องอย่างเปลี่ยนบุเด้ ดาเนี่ยกูเลยย้อมเลซะสาวอ้องนี่ตึงพี่ซ้อๆเปลี่ยนล่ะเฮ้อดาเราอกูเยเยไก่ลาอยู่ทีเนี่ยเนาะเนเน่บ้าๆๆกว่าซีไม่ย้อมอยากรู้สรเอ็งซีไอ้ตัวปะสังก็ไม่ชีพูเลยกว่าพี่รอผิดแต่นี้เนี่ยย้อมไล่ดิอ่ากูก็เลยไม่ย้อมอยากรู้เปล่าดิผิดแต่นี้เนี่ยย้อมไล่ดิเปล่าดิอ่ากูมู้ดิบาพี่บ่ฮู้ดิกว่าตึกไม่มู้บากูผิดแต่นี้เนี่ยสรย้อมนี่แหละสาวอ้องนี่แหละก็อย่างไม่ตั่วแต่สาวตะชู่ สู่ไปแล้วไปได้ชินเนี่ยทุกข์แก่ล่ะบ่มะบุล่ะโหดีนี้เนี่ยไม่ยอมเอาสรเดี๋ยวไปยอมอะไรนี้เนี่ยยอมแก่ล่ะบ่กว่ามะหู้ยมะมะติสาเนี่ยกะลีฤทธิ์ด้วยมะนับพันธ์น่ะไม่ชีพูดีกว่าตีได้มุล่ะหอดบะสันอปูชีหูจ้องจ่ายอดีจ้องจ่ายหูจ่อยอดีจ่อยอ่ะเนี่ยอะถ้าจ้องยูลุนุตะนัดสาเว้ยชาเลยเอตะนี่สาตะนี่ชาเลยเอปูชาโหลเลยไม่อยากงูชาโหลเลยไม่อยากฮ่าๆๆโหยล่ะโหเกกู โอ้อโกจ้วยอยู่จนบ้ามานำเลยเอ๊ะๆๆเมงอ่ะเงยดิ๊ดอเป็นน้าแหละอุ้มเลยกว่าตะนี้จี้ลาတော့ไอ้หนองยะตาจ่าลาတော့ตีลามาบ่ตีลาเลยมาบ่โอเคกูบ่าโอเคแหละโอเคโอเคนะเมยังโอเคมะนี่เนี่ยโอเคดิฟันนี่เนาะครับตั้วมานี่เลยตั้วมาตั้วมาโอเคโอเคกูโอเคอ๋ออยู่จองตั้วลูกกูยังตั้วลูก कोई लूं पियाला रसोला जिला ดีเสียกูไม่ตอกป่านะซื่อเปียวหลุกูไม่อยากอืมๆไม่มาเองอ่อเหมาะเหมียพี่ๆอ่ะซิไม่อ่ะซีบีอึดตะนะล่ะเว้ยโหกว่าเอซีซีเปียวเลยยาบ่ะกว่าโอ้เอซีซีแล้วไม่เปียวหน่อยมึงเนี่ยสันแล้วไม่เปียวอ่ะมึงชิงอเปียงก็นี่อะเสียตอกมะลาบ่ะเนี่ยตึกขาจ๋าเลยตอกฉินไอ้มาเว้ยตอกหมอกอองตอกยาอเปียงก็ตอกล่ะจะมาไม่ใจปูลูกเป็นนักเปียวอ่ะมึงไม่เปียวหรอกป่ะดิงาแล้วเมียน่ะนี่นี่ตอกนี่ล่ะมาหมอกตาเว้ ไม่อะไรทีนี้นายเนี่ยไอ้เดลามะซูลาบาซูลาติบาวอะไรจังบ่ละบ้องซี้เดอารมณ์ไม่ย้อมอยากอูเด้จี้เจ๋เปียวให้ดุบละบ้องซี้ยงจี้ทีนี้เป็ดเด้อบ่กว่าเอ้อน่ะงาเบี้ยหน้ากายีไก่ยองเด้อะปะนะดูขอไต่ตานเนเน่ตอกล่ะโหเม้นปะตนาบ่ฮู้ยะตนาไม่ลงเน่เนาะอย่าๆๆๆมันน่ะซี้บ่กูอยู่ก็เลยเซ้จี้เว้ จม่าก็ชื่ออัยยะซวยตองมาซูหลุเปล่าล่ะดีเลยแลนติกกูชื่ออีโหตื่เห็นบ่ล่ะตะบ้อป่องนี่เด้ตะมารอเนเน่ๆๆๆอะคูรออัยยะตะมาจีลงๆผิดนี่บิกูยูตาไอ้หลุพี่จม่ารอตาไม่ดิทุกข์นอกปิอัยยะตะมาเมียไม่ผิดฉินละอะเซ่ไม่ตอดตะเดกูยูกูอยู่ล่ะตื่เห็นบ่ล่ะ ว่าตีบากว่าตีบาเด้กูแลเมียตองนี่ล่ะบ่ตาเวตะคาตะเลตอดตาเวตะคูรอชื่อเด้เมียคนน่ะก็เปล่าล่ะบาเด้อะแลนติก กูช่วยไอ้ตะมาลุงๆผิดตัวได้กะล่ะอืมนี่มาซายูลุงๆดาမျိုးเบร่อมาผิดกูจิตเสียจ้องแล้วไม่ရှိกูเนาะเม้นตีตาเนี่ยช่วยไอ้ตะมอซายูลุงๆก็กระเปียเสียตะช้าสิเว้ยช่วยไอ้ตะมอไล่เด้နိုင်ငံสงยောက်เด้อะปัสสันโบเด้ปัสสันท้อเด้ไม่เหมือนมุเด้ปัสสันนี่อะญาจี้สิล่ะเด้อืมชินๆเปล่าเม้นเอาจิลุล่ะเอาจิลุล่ะเตยแท้นี่ตะลั้นแท้นี่เด้ไอ้นี้จิ้นนี่ตองไม่ติหยองซาวล่ะ กะเซนเดนกาเนี่ยไม่ยังไงเนี่ยไม่สู้สุกลิไม่ปีจิ้นเนี่ยแจ่นเนี่ยเอ้กูรอบ้าจังเลยไม่ติบุเต็มบ่เลยไม่ไล่ดอกกูกาเลยไม่สิบุไสกาตะดีเนี่ยอย่าเลยตอกเนี่ยเม้นถ่าเปล่าล่ะมะงาติเดยูลุนติดาบ่ตะบ้อป่องนี่แหละดิเก๋บ่าถ่าบ่าร่อกูอยู่ทมิ้นซ่าร่อมะล่ะคู่ไล่มั้ยลินี่นี่ซ้ํามาอ๋อไม่ซ่าได้บ่บุงาสกาไม่ส่งได้บุเนาะเอ้ยูลุงอ่ะด่าမျိုးหมอบุมัดติสาบ่ฮู้ติสาไม่เป็ดบุ เอ้ยโยโลมากะเสร็จแล้วไม่สิอูเด็ดแล้วไม่สิอูก้าแล้วไม่สิอูเมี้ยงแล้วไม่สิอูเมี้ยงแล้วสุโลงงงๆลงอ่ะอยู่แล้วเมี้ยงไม่สิเจียนแล้วมวยผู้เจ็ดแล้วมวยผู้อะยัดดอกเนบะบะตอดตัดดิตอกบี้มะมูผู้ไม่ยั้นผู้อดีรอเมงง่าโหชวยเนี่ยมะไหนเนี่ยง่าไม่ใจผู้ไม่ใจผู้เก๋บ่าไม่ใจเลยไม่ไหนเนาะบ่าวเลยสิดีอ่ะสิทธิ์นาเนี่ยเปียวล่ะกุกุกุแท้งหน่อยยังปี้ดาเว้ยเสียจะซะมาติสาเอ้ไม่มากะเลย กูแลไม่รู้นอนแลไม่รู้สิจ๊ะซะมากูยูเนาะสกาโกอกุไม่เปียวเนี่ยติล่ะอ๋อแค่บาพี่รอแม้มาเนี่ยเฮ้ยนามแม้กูอ่ะยูลลนเนี่ยกว่าติแล้วล่ะเงเงเรก็ยูลลนโกมอยู่อ่ะเนี่ยตองยูลลนโลแม่ทาล่ะเฮ้ยอีบ้าอีบ้าสร้างจิอ่ะติล่ะปู่อ้าวกว่าไม่ติซ่ารู้ก็รอคลีเนี่ยวย่าตองกูอยากจะยูด่าไม่ติได้วูเด้กูยูเนาะอีกะยูยูเปียวน่ะติล่ะ งาก็เลยซ้านน่ะบ่บาวซ้านน่ะซุโลอเยลีเนเน่ตอดดาเว้ยสิเดดาก็เลยบะมะลุ่นไล่ด้วยตําบรอป่วยผู้จะบันจีมากวนตะเกเว้ตะเนเลก็ซินเยดุขะคังหาจั่นสิเดเอตุยเอกองเนี่ยบัวอ๋องเส้นเนี่ยอาสานีเด้เยฮ่าๆๆๆดอบีมาติสาดอบีแกทะเม็งกูทะเม็งซ้าเม็งทะเม็งซ้าเม็ง อกูอารมณ์อแท้เนเซ่ช่อปี้วะบีลั้นท่าเก๋มเนาะจม้าตั้วร่อเมอีมาทะเม้มะเฉ่หะเตียวอะคูซูคลี้รี่ดองซาล่าร่อเมโอ้เฮ้มะติสซะปะสันอยู่ตั้วอ๋อเลยโอเคกูอ๋ออะคูจม้าตะคู่เปียวท่าหะอ๋อเมอะวิตรีลาช่อปี้ดากูยูมะติบาซีเนเนาะ เอ้ๆตูก็มะไฉ่กูติ๋นจม้ากูสู้มา โอ้ติ๋ดบ่ผิดเลยเปล่าไล่บ่ရှင်ว่าอ๋องชามจุ้ยไหนลูกแต่เพชรตะลั้งก็เลุยาล่ะลูกตูก็ห่อต่อมหนูเนี่ยกระยายองซายองๆเนี่ยอะเยกะลิตะเมียๆเนี่ยปี้นี่หยอกจักก็สกาปิ้วโหลจี้เจไล่ตีเลยฮ่า อะกูจม้าหยอกจ้ากูดีโหลไม่เปียวหว่าเนี่ยติสสาไม่ไฉ่ดู เตฮุบล่ะเฮ้ลินที่တော့มะยากะมะคันไหนก้องกว่า naga sih nane piomi jawa, enci li, doa ya kue teh dasin we mula, tidak boh, di mana nila jara pelau jawa le, doro nyamnya ha, kuni kuhane piom ne gong jawi, ke, doa nebe cile, taiti kalu ne cikung jawi, nino ini, payara ka, udo ini lo me, ma piom le tidak. Aku dari piom ni wane, beduri cina cina, beduri kasisi. จม้ารู้เนี่ยไม่ใส่ใส่เลยไม่ဝင်ซะอูจม้าใส่ဝင်ซะล่ะจม้าลีเนี่ยจม้าคลีเนี่ยด่าไปเก๊จม้าตั๋วมั้ยคลีนี่หว่าอติสาเนี่ยน้องกูสกาเนเนเปียวจริงลูกอ่ะกูหาอีน้องเนี่ยหมกซุบุซะล่ะมัตติสาตีแล้วเนาะตีดาเว้ยบาเลยเมม้าชาไข่มึงล่ะจม้าดาเมวาดนามาปาวุษิบ่ปาวุมัตติสากูเปียวดาซ้องอ๋องหน้าท่องซะมาอูมัตติสาสะจีซามัตติสาอะเตมัตติสายกยีเนี่ย ไล่ซ้าไล่ปะลุ่ล่าไล่มาเลยฮะอะคือรอเซียนเยไล่ตาทุกข์ยกไล่ตาด่าจองเลยเปล่าจ๋าบ่กุ่นชุ่ยยินตะคางิงกุ่นชุ่ยยินตะแตตาเด้กูรอมัตติสาเนี่ยตะนาดาเว้ยกัวตะนาดาเว้ยกูราซุลิกูมาเบดรูท้ามาเลยหัวซ้าจ่ายตาซ้าซ้าจ่ายตากูดามัตติสาเนี่ยมาเนี่ยยินเลยแต่ลิงไม่ก้องตะลิงเปียงไล่มาเว้ยอยู่เฉยๆมาล่ำมาปะเนี่ยมวยอย่ามาซ้ายาเนี่ย มัดติสาวกูรอตนาเลยกัวแกนพ่อสิเบ็ดแต่ไหนมาบ่ป่ะจม้ารู้บ่ว่ากะดีแล้วเพ้ไปดาดีแล้วเนี่ยเวจีนได้อ่ะมาบ่ดักขึ้นดาบ่กูรู้บ่มาบิตะคาลาและกั้นตะคาลาและกั้นอลกานนี่กั้นชะนี่ดาเวดูก็บ่มาไม่จำมาบ่กั้นยงมี้รอซื้อบ่ตู้จีบ่ล่ะซื้อยงน่ะสิดอกมาบ่เอ้อรอชี้ๆแม้เปียงกูรู้อยวยดิฮะสึกกูยังแม้อยวยดิบ่ฮู้กูมาไม่อยากแล้วไม่สิบ่อูมาแล้วมีแล้วไม่จำเก็บบ่มัดติสาวกูบอกดาเนาะ กูมา อู้เซ็งดีบาสิเด้นาวดีเด้แต่พอเว้ยสิจ้ะซะบ่สิอู้อู้เจ๋ยได้นี่อภิเษกก้านเลยไอ้ดอกมัตติสาฮะถอดตัวเลยซวยเลยมาลีอกูก็จม้าหมูเจ๋ยได้ก้านไข้มะลุล่ะบ่เลิกบ่นี่กูยุติอีหยังก้านได้ซิยามาตูก็ดิมัตติสาอลุลุดาบ่ไจ้กูอกูไม่ไล่ช่อละดอกตูไม่ติหยังลุ้มเนี่ยล่ะดีบ่ฮู้มัตติสาเยกูสึกาซุ่งอ๋องหน้าถ่องซ้ํามาอ๋องกูก็มัตติสาโหเจ๋ยได้มาก้านไข้มาบูเก เชี่ยๆไม่เบี้ยวให้มัดติสาบดุมาเลยมัดติสาอูมัดติสาอันนี้เนี่ยเลยบดุกูมาอธิไม่เป็นเนาะติอกูหาฤกะเลยบาเลยจม้าน้าไม่ชินมึงชี้อย่างเมียนๆเบี้ยวจม้าเลยเปลี่ยนเนี่ยล่ะพี่อะคูแล้วสู้คลีฤกะซ่าล่าร่อมเองดีโหลเลยมัดติสาอูตะละงาอย่าไปมั้ยมัดติสากูติติปูไม่อยากเป็ดแค่กันว่ะบดุมาเลยไม่ติอูมัดติสาโหเลยช่องๆเลยๆคิดตาบ่เอ๊ะแม่นเนี่ยเลยหุล่ะเก้มัดทาฮะติสาฤก บ่แม่นหลุเลยฮึอก้องแม่นหลุหน้าถองเลยเบลุอ้าเมียวแม่นเลยงัดหลุตีตั้วบ่สิลินดาบ่เบดอมมาติดสารมาพะบุนอกเบดอมมาจม้าเนี่ยไม่เสร็จสารมาเนี่ยดานอกซุ้งผิดบ่สิชิอะเสร็จไม่กวยจริงดีมาเว้ยแกตั้วเม ก้องเลยเด็กเพชรตุกอืมทมิญญาลิจันนี่ล่ะจันเนเนเราอยู่กว่าจันเนลีกูอยู่อยู่แค่ไม่อยู่แค่ไม่หุบดิจม่าเลยซ้อๆก็ตึกนี่มีจีอ่ะอย่าตาชี้ไล่ตาอืมบวมเนี่ยกูจိတ်แต่เลเพชรตุกคลีดอกมามันๆเวไม่ซ้าหน่อยมีบ่นะกว่ามีบ่นะตะนี่รองาไม่มาอูสกอซี้ก็อี้ดองหูเวละแกอูมั้ยตึกก้องน่ะบ่ติอ่ะล่ะไอ้คลีดิเนี่ยแท้ตาอัจฉินชี้แต่อัสัดชี้แต่อคาแล้วชี้แต่เม้งใจตามาเนาะงาเวละแกมั้ย ไอ้ดีลากုံโนลากะทุบတော့ဝင်းဝင်လာခဲ့မြေကေရှော့ထမင်းချင်းကိုယူပြောတာဒီလာကုံလာကထုပ်တော့ဝင်းလာခဲ့မြေပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လीရှင်ကလမ်းပြီးစာအုပ်ဟောင်းရောင်းနေစေးတယ်ဘေးလာကုံလိုလာကထုပ်มาတော့ရှင်ပါလေကဗျာစာမူကကိုပြောတာလားမဟုတ်ဘူးကွာဟိုတကယ်လာကထုပ်มาကိုပြောတာမင်းကိုအခုအဲ့ဒီကိစ္စပြောမလို့ဟိုမင်းဟိုကဗျာစရာပြောင်းနာမောင်နေတင်းတို့ဒီဈေးစရာကိုစောရုပ်ခပြီးတာတို့ ဝင်လေသွားကြသေးတယ်လी သိပါလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကတက္ကသိုလ်ပုံနေ့တိုင်းမှာကိုယ်ကိုလှုပ်သွင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနေ့ပြန်ငါစားပြီးလှုပ်ဆင်းရမယ်အဲကိုတော့မင်းတောင်မတိုင်မင်လိုက်နိုင်ဘူးသူတို့ပြောတာနဲ့တခါတည်းလက်ခံခဲ့တယ်အလမ်းမေးဈေးရောက်ရတာလဲအရင်လိုသိမ့်မလွယ်တော့ဘူးမလားအတော်ကြာဖမ်းလိုက်တော်ကြာနိုင်ငံသားဧည့်သည်လာလို့ပိတ်လိုက်တယ်အတော်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတာဒါကိုဒါကိုကိုနီသိင်းနဲ့ဒီကိုစတို့ကတီးတော့အပုံနေ့တိုင်းမှာလဲလူလုံးနေတာနဲ့လုံမလားဆိုတော့ကိုလက်ခံလိုက်တာ ကိုယူလုံနိုင်ရင်ပြီးတာပါပဲတစ္ဆာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးတခုပဲအံ့ဩတယ် Lagasa look bedunga, mamma look at Luga. Lagasa look miso. This is an hour at the cool. Ni, nibao. Kuyuga, palo yamal. Sasila, sapiela, editala. Mobu, nyaza. Hot dog. Me and Omezle, and Ozia Boga. Time, who look at that, Jonshi. Nyaza, Zuro, nibe anidali. Nibe salivali, yijin yarab. Tamu, the child when she did long and the cool bola and lay, lonely up. And now, Chega, take the bonita, Masia de Muru, Sia Jodonule, she did. The child, I wang up, Sia de Chile. I go for Neddy Bede, Yarabo Mula. Eli, go you the boy and be a babe, Mua le tag and in the bee. Engly move, come near Tet Town, no? A me do that, the Engly, and we may be gay, but look down to Kayo like Jam Limitiba. Mialewa, you know, may my pinny be the Kataka take Angida Dave. Maybe your cigar. Clearly, any loo, Dodirabo. He's got you clearly, she may be all, Mamma Bion and Mimai, no? Through a new needing it. Oh, not the gleaning it. Doga, Anges Gabuin, through Angeme. Doga mining through Nangami. E me, Kanakanang, Abiolu. Oh, Dunia at the ha. Bawa tell a juni. Bawa tell a juti, yes, I need an abimaro. Palo, show me a malay. Meku, a mojanamon. Bahama Buni Jamlu. Babu Jalule, Kalilu, a murabo. Laka, Boama, Angiame, a treaty. Women as his amanequa. Kalilu, murado, hot day. Go near the landlord, Pianci, oh. You know, any, take it, the moorine. As you know, the knee moorine, hojaro, no. Hoda, eh? To land up, you know, any, take it, pin it down. The matami. Conabawa, land a jetty shirabo. A moo, Gisaro, Mimabuane, do another pitomava. Hoda Niali, would you be me, my own, Ingola, be your daughter, eh? Nidui, they sell palare. Doro, not that Mimaji, eh? Not damn hope, who go you? Do at the cape yonida. To do ink, can try ne souta. Be young, be your maid. Natata Kriha, la la ne. The camera to look at Nabi. Don't hangaro. A pioneering way you be so daddy. Now, to Eddie, a pioca don't hanga. The kango, the latte yane. Lazin, don't ya. When we see your maid. Ella, Nio Jago, Taimene. Dogaro, Tegani, take it to Abbey here. Mother's at the Bojalula. The Bojal, you don't hope about who you are. To la Bura, who you, Pianjo Piara. Damn, Jimangino, Tegani, take it up. Lazarale, when we, the lad don't allow Yarab. At the Kusina Yamaga, Kuchipi Rusiwa, Kuchipiga, bow Lilo needed Ledama. Do my maga baby day, Kaliga Choyon. Yau Jali, Nagonga, Conadan Shitane, and Jonga Tobido, Uyon Dione, Sijau Swanibi, if you only deal Shirale, Bayan de Light, Ode Line, and do Mongu Sichar gong leading it to every. Oh, Isane, through taste of the name, passing Lego, you eat. คลีฤตด้วยปู่ร้องก้องนี่กงสิดาบ่คลีฤตแลญิณาไม่เหงื่อบ่ไสนาบ่มาเตซาไสนาบ่กูยูชิ่มญาเมนาท่องเมนซินซาจีดาอภีก็ละตะมาอมีก็เป้เป้เด้ณีร่อต่ายเนงาบยอดุลูดาดีตามันอเปญมันจี้หึดิอย่างเว้ยไดแม่หมอบูเมงก็แลกะพยาลีบาลียีณีดาเว้ยยีเก่ดาเว้ยตุ้ยจีซามาดูบยอบยอณีเดซะย้ายเป็ดเด้ซื่อเลยสกาลีอะล่ะฉิเป้รู้ซะย้ายซะเป็ดดาเว้ยต่ายเนณีเดซื่อเร่กะ ไตเนี่ยไล่ไปได้อซองยองเส้นตันชี้อ่ะมั้ยล่ะมั้ยลีหน้าท้องเมฆุไอ้ซุ้งเนี่ยนี่ไอ้ไอ้ซุ้งแท้มาตองซุบลงซุคั่วซุคั่วเป้แท้ทาติ่นๆเมฆไอ้ซุ้งเนี่ยเอกันมาซะบวยไม่ศีวกระไทไม่ศีวอละบะดิแท้ปะทาได้มันบีโลไม่ศีวบาเพ็ดเลยบ้าผิดบะดูก็แก่เลยบะดูก็มาละไม่แก่เลยดาดิท้ามั้ยซื่อเลยสึกกูแลเอเมนตะคามาไม่ซินซาแก่ชาซุ้งเนี่ยนายามาเป็ดกระไรซุ้งเนี่ยปี้ดา เอเมจีนี่กูจิบิโลไต่บ่ยောက်ยินอะห่าမျိုးတွေเนี่ยနေလို့ဖြစ်တော့နင်းပြတ်တော့ဘူးဇဝဲကလထိုင်အစ်တီဝဲရမယ်ရှုကေ့စ်တို့လူဒီအလှပပစ္စည်းတွေထည့်ဖို့ပြီးတော့ဝဲရမယ်เนาะနိုင်ငံခြားလာတဲ့ပြက်ကလေးလှလာလေးတွေဝဲချိရမယ်အနေဆုံး၄-၅၆ထောင်တန်တဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားကံလောက်ရတော့မယ်ဒါတောင်ကိုပြောတဲ့အထက်မှာတီးပြီးတော့တက်တူပါသေးဘူးသူတို့လောက်ရမယ်အနေဆုံးအဆောင်ရောင်တွေကိုပြောနေတာပါတ nè sè bì hòm mèi. Ngà zà gà sò mèo tì wù. Ehi rò, lè tà mà lò kà wèn wèn nè, bè bù dè mà rù yà wèn wèn nè, sò dà gà sò yò nì, bè wèn nè mà mè, wèn nè mè là. Bè wèn nè mè lè kù yà. Ehi, è rà bì hò rà, mè jì nì, lù gà lù lù. Lù zù rà xì yàng bì hò yàng bù tù zèn zì yà zù rà, mè tì nì nè bù. Tè bò yò yàng, tè sè bò dò mà. Ehi, nò dì chè gà, ကိုကြည့်ပေးကတိုက်ပိုက်ရှင်နော်အငားမဟုတ်ဘူးသိပါလေသိပါတယ်မလုံးနဲ့အဲ့ဒါပြဿနာအစားမင်းစဉ်းစားကြည့်တာကိုတိုက်ကိုလာငားနေတဲ့လူတွေကသူတို့အခန်းထဲမှာဖိတ်ဖိတ်တောင်းနေပြီးတော့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့အခန်းကြတော့တောင်းစုလုံးစုခွက်စုခွက်ပဲ့တွေတင်ထားလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဒီတော့တိုက်နဲ့ညီအောင်လိုက်ပေးအောင်ကိုကြည့်ပေးလို့တော့မယ်မလုပ်ဘဲကိုမနေဘူးကိုကြည့်ပေးမလုပ်တော့သူမ mama as you are low saludo. Deacon and ye, damn young Nina Bosula, will I weave it? No? Would you be a pop piano, eh? Tama as you are, Nima de, the Siwa Loro. Tommy, Uso of your head. There's a tega, would you be a Yuda and Lamazia? Joe, Dobby, tell him some dog. Joe Ingleve, Mumitang, Mobido. Joe Inzo Klima, Joe Chit, Lin, Tani, even Nidom. Go you pure are not on me. You won't get to her. Eh, Diluma, bo, Mimaya. Men that on Clady's Yabia Marim, you are him. Now my easy to change down with my ease, yay, Kisaha. Ha, Yui, a belly, Latelli, Samula Buddha, Samula Bama, the Oga, the Mia, the Oga. ये बोटा रे कभी आसाम उची नहीं दी जनों बोला रा हल्ला हाँ अन्य उन्हें मौसाई ओ कभी आसाम उयु बैठा ही बैठा ही हो गए सिया हो गए ऐसी जासूरो लोग अब यार गया तने तने लारे सामुरी का ढोंगी तो नहीं ना करने ने ऐसी जारे सीधी ये का माँ तो जा हो हाथ बिन खाई दी हाथ बिन खाई Nanti dia dah meli, aku harga sahut chopi mac tuatin. Entroga eli doa mac pagi, abdi bohani deh dihani deh nepio. Cenoru ala sahut itu kulong a bi ni lo. Kau tesu jamu kubo, oh ye tau ne cijai taro. Turu ni deh sura kerja apa? Apa kerja apa? Ada dua di dia. Sangbaru utu lo jero ni deh sura sahaja apa? Jauh sura jang deh jauh ni deh sahaja temen nalu apa bilai ada dia. Dari usaha pabrik dah turun niannya agak mati. Jangan lupa ikut saya dari lari. Cucu jero iya deh. Saudi kita suaya piye hari ni? Eri dapat kita lupa ni dah mati bulan. Sedangkan ni biar apa? Tapi ku eri dapat kita kisah apa? Oh ni, ke? Belok gua jalan dia. Samu jalan siapa? Oh tak tak. Yuyi, Aaron nara dia. Kena agak dia perih teh panih. Papi lu. Pair le, jangan pergi om. Nui lebu tak, air leda. Yuran je, wedi juga miba ma. Tapi awak ni amar. Logran, jangan kan le. Kebiasaan ye ma suni tu pin le. Lele jui mika, bawa juga. Wilna aku, nainga jimi i. Kongsi ka bawa dulu le. Kebiasa kau nabi, tapi lu kebiasa Elida pernah mai. Adi lulus ayo, di kebiasa yang dia. Kebiasa Elida ni jenop piang ni lah, no? Am lu awu saya, kisah macam, pernah bihun, jenop piang doa mai. Musia jenop bama anam, doa macam? Ha, oh, yoji semisone no, macam yang norbu labu awu. Ha, saya ayo. Sama kan lah tu dah lah dia. Tapi mesti awak tu yang netop eh. Tapi bau. Tapi ini lah. Mau ini mesti itu. Sama kan tu dah mahu. Pecah le sama. Lah dia ni lah. Oh, dulu lah. Dulu so ini cina tay mah bau dia. Kenal isi a cina sama kan tu lah omeh. Okay, siapa lah? Cuci ibu tu tengah bau. Ni bau siapa kerja aku pergi hol lah. Bama cebal eh. Ni lulu lah. Bama ce malam bau. Saya bawa bahan minyak mini malam bawa. Di mana pergi? Okay, lahir. Saya ni yang malam pergi domai. Hey, tu di coba jangan kau. Orang ni baru kaya juga gua. Okay, siapa? Tu siapa yang lahir? Tu di baca kau ni. Tunggu dah. Okay, siapa? Bahan macam mana lembut dua lah. Tapi agak leh teh mesuhi teh naik naik. Ini dia jom siapa? Kita apa siapa? Siapa ruah jenol dulu cik kerja mana ibu? Siapa ruah kerja dia? Wah, tak tena tuh kori suro. magazine type တွေ editor တွေကကြောက်ကြတာပေါ့ဆရာဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲကျွန်တော်ပြောတာတွေရောကြားရလိုက်တစ်ဖက်တော့ပါဦ းကြားပါလေဗျာကြားပါလေကိုလွမ်းစီရအဲကိုစဉ်းစားနေတာအိမ်ကဆံဦးထဲမှာဆံမရှိဘူးရည်ရွယ်ချက်ကဒီကစာမူလေးရောင်းအောင်စာမူကရရင်ပေါ့လေဆံဝယ်သွားမယ်စိတ်ကူးထားတာစာမူကပေတယ်ဆိုတော့ကိုဘာလို့မှမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်ဗျာ ဒီထက်တော့ဆရာစိတ်ရှုပ်ခံနေနေဗျာကျွန်တော်တွေက30ယူသွားလေ ယူတာကတော့ယူရမှာပဲယူရတော့မှာပဲမဟုတ်ရင်ကလေးတွေငတ်တော့မှာ ရပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ ကောင်းကွာဘဝကဗျာရေးတဲ့ငနေကအချစ်ကဗျာရေးတဲ့ငနေရတဲ့စာမူကလေးကနေ30တောင်းတုံနေရပြီဟွန်းပြောလိုက်တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ဘဝကဗျာဆရာဘဝကဗျာဆရာနဲ့လက်တွေ့ကြတော့အချစ်ကဗျာဆရာရှိမှလက်ကလေးကိုဖြန်းဟမ်ကိုလွမ်းစီအဲ့ဒါဘဝကဗျာဆရာရဲ့လက်တွေ့ပါမလားပြောစမ်းဗျာကျုပ်ကတခုပြန်ပြောစမ်းပါဟ ာဆရာလည်းစိတ်မကောင်းဆရာတွေပြောမနေပါနဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ရည်စီကြောင်းဟိုလည်းနားလည်တာပဲဒါတွေကတည်ငါပြဿနာတွေပါထာဝရပြဿနာတွေမှာလက်တွေ့ဘဝတွေကိုဘယ်ကျော်လွှားသားလို့ရမှာလဲအချစ်တွေဤသွားရင်ဘဝတွေလာအောင်မှာပေါ့လာအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလာဖို့လာရမှာပ ါမှန်တယ်ကုလန်းဆွေအချစ်တွေဤသွားအိုင်သွားရင်ဘဝတွေလာမယ်ဆိုတာဟုတ်လားတကယ်ကဘဝကဤသွားပြီးတော့အချစ်တွေစီသာရောက်ရောက်သွားကြတာဗျအချစ်သမားတွေသာနေရာရရသွားကြတာပဲဒါလည်းသဘာဝကြတာပဲအချစ်ကရှိကဘဝကနောက်ကမို့လားအချစ်ကိုအရင်နှီးလုပ်ပြီးမှဘဝစားကြရမှာမလားဗျဒါပေမဲ့တခါတည်းဟင်တကွေတချိုးမှာတော့ဘဝကိုအရင်နှီးလုပ်ပြီးမှအချစ်ကိုစားကြရတယ်ရှိဘူးတယ်အမလစ်ကတောင်ကြုံလဲရသေးတယ ်စူးစမ်းပါဦးဆရာတွေ့ကြုံလေးကိုကျွန်တော်ကဆရာရှိကဘဝတတနာလေးတွေကိုကြားကျင်လို့တမင်ကလေးလိုက်တာပါဆရာလက်ဖဲ့တွေမကောက်ဘူးဆရာမုန်းပါစားနိုင်နေတော့အဲ့ညီလေးစမူစာပူပူလေးတစ်ပွဲလောက်လို့စားမအောင်ကွာ ရပါတော ့ဒီလိုကိုလွမ်းဆွေးဒီလိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာစာအုပ်ရောင်းနေတုန်းအဲ့ဒီနေ့ကရောင်းမကောင်းတာနဲ့နည်းနည်းမိုးချုပ်တဲ့အထိဆိုင်မသိမ့်ပြစ်လိုက်ဘူးအဒီမှာရင်အခုမောင်ရင်ကိုပြောတဲ့ဘဝကအရင်အချစ်ကနောက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့တိုးတော့တာပဲဒီလို အခုကျွန်တော်ကကူညီပါဗျာအခုကျေးဇူးကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးကြီး นี่ ดีมาดีกูเนี่ยหามันเพ็ดนี่แกงา โอเคโอเค มาช่องนี่ได้อู ทีนี้นี่เปี่ยวตัวเลยเสียดีกองม้าของฉันเตะๆชาๆแม่มี่เลยกูสาวค้องใส่มาท้ายนี่แหละกองม้านี้เนี่ยตลอดดูเลยลาเสียตั้วไม่เอา เฮ้ย ลาเสีย เอายังตั้วมาไม่เลยกว่าม้งมันดีห่มมันดี อ่าลาวะเสียเอ๊ะฉันไม่ติงาอูรู้สิอูสิมาดีสกาเปล่านี่แหละแท้อ่ะฉันส่งที่เลยอ่ะเนี่ยน่ะกองก็ไม่มีบาดไอ้ไอ้กองม้านี้เนี่ยตะเจียอะไรเว้ยลาวะเสียเอ๊ะตื้อซ้ําไม่เอา แกๆๆเม้นตบเว้ย ကောင်းကောင်းလားဆရာကြီးဒီစားဦးကဘယ်လောက်လဲ မကောင်းပါဘူးဆရာရဲ့အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့နည်းနည်းနောက်ကျနေတာအခုတောင်ဆိုင်သိမ်းတော့မလို့ဆရာလူချင်းသုံးချက်ပဲပြီးပါယူသွားလी ဒါနဲ့ဒီညီမလေးကခိုင်းမတွေ့ပါလားဗ ျဟာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ညီမပါဟိုဒီနေ့ဆိုင်သိမ်းပြန်မှာဝင်ဆရာလေးတခုရှိတာနဲ့ခေါ်လာတာ ဩဟုတ်လား ဟိုဆရာကြိုက်ရင်ယူသွားလीစားဦးမပတ်စံပါလဲနောက်နေ့ကျုံတော့ပြီးပေါ့ ဒါဖြင့်ယူသွားမယ်လीမနေ့မှကျမကျွန်တော်လာပေးမယ ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဘလောက်哦3ချက်ဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့3ချက်ပါရပါတယ်ယူတော့ပါယူတော့ ပါကဲကောင်းပါဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးထူပဲကို ကျေးဇူးကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနင်တို့ဟာတွေကဘာတွေလဲရဲတွေကဘာလို့နင်တို့နောက်ကိုလိုက်နေရတာလဲတော်ကြငါးပါးဒုက္ခရောက်နေအောင်မဟာ ကိစ္စမရှိပါဘူးပြီးသွားပါပြီအဘွားတေးဆောင်ကောင်းတာပဲဟောတွတ်လာလေ ငါဟိုဘလက်ဖောင်းမှာမောင်ကြီးကကြည့ ်ကျေးဇူးပဲကိုကကျေးဇူးပဲကျွန်တော်ဒီနားတဝိုက်မှာအမြဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတွတ်တူတဲ့သူ့နာမည်ကရီထွေးကျွန်တော်တို့ကတော့ရီရီလို့ခေါ်ကြတယ်အကိုသာကျွန်တော်တို့ကိုမသိတာအခုကျွန်တော်တို့ကသိနေတာပဲဒါကြောင့်လဲအရေးပေါ်အခုကြီးတောင်းလိုက်ရပါသွားရင်မလွယ်ဘူးကွအနည်းဆုံး3လပဲ အနေသားမောင်ရောင်းမင်းတို့ကဘာတွေလဲကွာမင်းတို့ကဘာလို့စားကြလဲလူလူချင်းမောင်ကိုလက်မရောင်းတာလားကြည့်လေလောက်ကြပါကွာ အခုမညာချင်ပါဘူးညာကိုကျေးဇူးရှင်ကိုမညာကောင်းဘူးလေကျွန်တော်ကကောင်းသူကအခုအံ့ဩသွားကြလားကိုဘဝအကျိုးရင်းမကောင်းတော့ဒီဘွားရောက်နေကြရတာပေါ့အခုလဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ယုံထွက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်အကိုကတော့ယုံကြည်မှယုံပါပါလိလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဗဇက်ကထွက်တဲ့စကားတွေကိုလူတွေကမယုံတတ်ကြဘူးကိုရဲ့ မသိပါဘူးကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုရုပ်ရှင်လက်မှမောင်ကိုတွေမှတ်လို့ ပါလေကိုကစစောကကျွန်တော်တို့ဘွားနဲ့ကိုတိကျင်အခုကြီးနိုင်ဘူးလို့ပြောမလို့မဟုတ်လား အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ เอ้ยจนน้องเปล่าจินน่ะก็อู้อันดีญีเล้เปล่าตัวดิบัวก็ยงถั่วผู้จูซาနေจ๋าฮล่ะหอบบ่าเด้อกูหอบบ่าเด้อเอ้เอ้าก็บ่เปล่าจินบี้ตาเดี๋ยวท้าไล่ตัวบ่เป็ดสินเปลี่ยนคณะสู่ท้าแล้วเนาะเปลี่ยนไล่จ๋าเอ้กองๆเว้ยลุกซ้าเสียดิอ้ายสิตาเว้ยกว่าเมนูตะลีดิเลยเงยเหยื่อเน่เนาะดีบัวမျိုးตองอลุเยกั่นเยผิดนี่ยินกองๆเว้ยบ่ามาบ่ลุกနိုင်เสียเจ้าไม่สิบ่าวหมูล่ะ เอ้มินุนอกจองแล้วไม่ตีจินมุไอ้ตีเองแล้วงาสิทธิ์ซินเยมั้ยสิทธิ์ซินเยเสียดิเว้ยสู่ละงาตีถ่าพี่รอปัญญากว่าเป็ดสินเป็ดขนาดปัญญาปัญญางาแลด่าเว้ยอาจารย์ไปไหนเลยเกใส่ตีมุเราเอาจักเนี่ยกว่าเกตั้วจักเลยล่ะเจื้อดูเว้ยกูอ่ะเจื้อดูเว้ยอะคูลูกูอ่ะจนเราติ่มัดปิ๊ดล่ะมาจากินจนเราเนี่ยกูเนี่ยลาถ้วยบ่าวมั้ยถ้วยเสียดิเลยสิเตะดุขะเป้พุรอบ่เข้าบ่าวกูอ่ะ สะบ่าวเสียสะล่ะซึ้งกระซาเสียเลยเว้ยอืมนี่บ่าวเนี่ยยีนนุ้ยนี่ตะคั่วหลอกตอกเลยอ๋อมั้ยเอ้อน่ะเนี่ยกองมาลีเนี่ยกองลีเอ็งตะแบ้หลอกจ้ะတော့กูสิโหยောက်ล่ะจ้ะเลยเออตรุเนี่ยอยู่ไล่จ้ะพี่เด้เออเสียกูเจื้อตึนลูกกระโดดล่ะสุบีเลียนเมียเนี่ยเก้งหมุนลีตะลุงเนี่ยลากระโดดตัวเลยจ้ะปี่แซ่เปียวตัวดีเด้ตรุงมโมยี้มาเด้ไอ้นี้ตะลุงง่าบีหนีจ้ะเด้อะกูว่าต้าดูๆย้อมหนีจ้ะเด้ไอ ကျေကိုနောက်မှာစကြရမှာမလားဟင်ပြောချင်တာကအချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်တယုံမှန်မှုပဲအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားအဲတယုံမှန်မှန်ရင်တော့အချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်ပြီးတာမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မောင်ရင်ကအချစ်ကြီးတယ်ဆက်ကြီးတယုံမှန်ချစ်ပြောင်းဆက်တာကြီးအေးကိုကဘဝကြီးတယ်ကိုလည်းတယုံမှန်ဘဝပြောင်းကြီးရမှာမဟုတ်လားရှင်းနေစရာရေးရှင်းနေကဲလားတော့ကြာအော ဟိုကျုပ်အိမ်တန်းမြန်ပါပဲတော့ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ ကျလိုက်တာစနေနိုင်အောင်ထိုးတော့မင်းအခုအချိန်ထိသမီးလည်းမချက်ရသေးဘူးမင်းကတီးတီးချာချာမှားလိုက်တယ်ဆက်မရှိဘူးစိုးစိုးအလုကပြန်လာပါဆိုနေမှာမင်းမစကားတော်တော်နားထောင်ကလေးတွေကလည်းစားလာပြီကဲဗမာလေးပတ်စံပေးမှပြင်ပြန်ပြီးဈေးအောင်ကွဲနေပြီမတက်နိုင်ဘူးမရှိလေရှိတာပဲဝယ်ခဲ့ရမှာအေးမင်းဘက်ကလည်းပြောတာမှန်တာပဲငါ့မှာလည်းမင်းပေးဖို့ပတ်စံရှာတာမလွယ်ဘူးဟာမင်းမယော့ရလာတာဟာတဆယ်ပဲရ ตาตองดีล้วนสุยก็ตะเสไปไล่ตาโหยบาลั่วมาหนอมติซามูก็ตั้วถုတ်ตาแลซามูก็เป้ท่ารอปัสสัมยะเกล้วนสุยเกยไปลุตาบ่ล้วนสุยรีล้วนวีขนาดตาจม้าซีตั้วไล่อูเมศีตาน่ะกองซาซาเนี่ยเบยอกนี่มันหนอมติชาท่าไล่อูเนาะอีบักกว่าเม้นบาตาเม้นตั้วมาตาตั้วซามาออดาเนี่ยเน่เปลี่ยนลากะถုတ်หิงซีเรอ่ะอยู่ท่าได้จุยดิอูซาเป้ซะไล่เนาะ ดามาเมนเอาถ่ายอยู่ล่ะดาจม้ากิสสาว่ากูยูเยเส้นน่ะซ้อๆเปลี่ยนล่ะดินี่โหลนอกจักมะนี่เนี่ยเอ้ๆเฮ้ยมาติสาโหลยูลุนโหลสิล่ะเฮ้ยอ๋อกูจิไปลาลิมาติสาซี้ตั้วนี่แหละบากิสสาสิโหลเลยฮะดีเฉิงมาซี้ตั้วတော့เบเฉิงตั้วซะจักมาเลยนอกจักเลยจักล่ะกว่าเอ้อจ้องดุတော့ไม่สิบ่าวดันเนี่ยหยอกมิ้นโหลไอ้มะโมยาเลยบ่หุล่ะโหเวเนี่ยล้างจ่อมาไอ้ญะลุงเพ็ดโมนี่ล่ะตุ้ยแกโหลวินเปล่าดาไ radio aja nyata le. Di dia ni ada mulai kita kaman je ya, mulai ni le. Mulai le sih le. Mula mula tu, mulai ngah salah dah bego. Kau na le di, deh thalai jeli. Jono le nampian laga topi ya. Dia ni ada mula lu. Esok ada dini kau ni garo, mulu lalu babi. Tu ya kau cema. Minu limi agaro, sampai abe. Nampen le lagi barem ya. Lenga jono, mihaga matessa. Susah mau, babi lu. Oh, bapa macam apa? Dia kalau kantainnya tadi sahaja, engah je nak luar sini ka? Apa yang ubi tadi sahaja ini pinya? Cerain kainnya luka kainnya, mangkuk luka luka luka, timbul lagi luka lagi ni. Ah, lom tadi pikunya. Minum ah, kuti, Denigo, Tumia Inga, Chet, Acha, come Muniado. You need a moon, or you need a moon, even a music and a pioneer. Little Limia, Goma Muguru, Aurequa, Goma Mane, Yolue, Goma Mane. Go only, a cook, can't rain a test of PV. Mamma, me see that way. Such a yo, go my set to see it. She's a demon, which you be, and you know, come out already, Alon Tiba, the volleyball bar. Melusian, a woman of that. Ho, good chippy, young Nidago. They are lalali. Eh, did the lalai? Who will am I in your money at Willow? Then he honey, thought they tie off. Labura, Labura. Jesus, a good chippy. Yes, you know, not wrong with it. Hoga, good chippy, bala, jolly. Lagawa, the aguello. Tidy in a garden at the typical meat. To let can find it. Dice out be meat. Menolimia could be coma, so well. That's out in eh, Jamal Pianayo, Zagapia be Pianida. Elega, see the last she the young Lala, Nanida. Tuna knew any of them. Rosin Yuma was egg. Five over one. Go jungle divo yizida. Toma misi, ain't she there? Manetana yadana. Salu yani, beat up. Eh, then they do let she in. Taijin and Yauma boqua. Sit down, Majau, where is Yuba? Sit down, Guyi, sit down. This Saruga, Pedoma, sit down, Majau. Can Sura Gulejune? Guyuda, this apple. You that are bumping me, Toby. Sit down, Mima, sit down, Daddy, at that talent. Now who will lang up, chit at it, in chit at it, and he only thought they like me. Never allowed to be in the back of Mulaja, Mola. Eddie got been lying. The yellow gillay only. Nale, a little to help me, Mala. Eva Gua. Hey, good hello. Come here, tea gallery, to get Charlie tea. Charlie, old lady. Yeah, isn't it? Show like Baobia. Tarango, you can have a movie. Hey, I mean, I think you got a look. A good old two don't you do the home, eh? She's a the mono man. You know, you are me. I didn't know, no, you. Hey, I mean, my name. Ema pasal biar mama sih, jono biar mama cakap biar ma. Ada tenar aku, jono laga sama lu aku. Aku tu pernah uzung jono mima, jono laga sah ramai. Tua me. Tua. Jono ni terus biar mama. Ni aja lu susu lalu, laga tu ye kiri. Tapi ini ni balik kain biar, alu ni balik jauh moya. Sisa gusu ini, sisa. Laga me. Kau gusu tua me no. โมก็เลยไม่เอาเลยแม่เลยว่าช้าเลยแม่ตาเลยคุยไม่ได้ดีที่ก็เลยดีแต่เรื่องเล่นนี่ดีอ๋อมาดีงานดูข้าดีก็เลยได้เลยตาฮะกูก็มาเลยที่เล่นมาบ้าละมูรีสู้กูมีดูข้าไปดูข้าไปก็เลยไม่ได้ดีหัวเลยจะช้าเลยตากูยขนาดคุยยาสิโนเฮ้ยลาลาลาอย่าเลยเดี๋ยวรู้บ่คิดว่าใช่ไหมที่ก็ร้องก้าวมือเจ้าสุเอโกกูดีแต่กูโดนมาเอาเลือดเด็ดทีนี้ อะกูดีมาได้มาตุ้ยได้นี่เลยอะกูเบรดี้สิมาเลยอืมโหตามไว้ที่บ้านแต่กูโดนปนนี่ได้มาญาติสองลูกดิฮะเห็นจ้าละเวกูนี่เลยตามมันนี่ได้ตามไว้ใจโอ้สิมาลีอะกูว่าอยู่ประเดี๋ยวนั่นละกูกายดีโอ้มูรีก็เลยเต้นเลยจ้าแกดีท่าเต้นเนาะมูรีเนี่ยชอบจ้าเนี่ยมั้งใช่ละเวกูลาลีอะกูเลยเต้นเลยก้าวถัดต่อไป ฟังมาลุเลยด้วยตำรวจพูดจีบมีมากเว้ยแต่เก็บแต่เนื้อเลี้ยงเสียงทุกข์พังอาจารย์สิเดือดตัวเองก็ป้องเนี่ยบุญเส้นเนี่ยอาลานีเว้ยมาได้ไหมมาดิซ่าไม่เอาไปตอนนี้วันนี้ไปตอนนี้ชีเอ็กซ์ยูเอชีเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์ยูเอ็ hen gong gong ni che kwa khli di le ngat la bi tana ba le ku yu la ga pi me so pi li zi twa lai ya aw ku yu pa san pi gan ni ho nai di nai le ba phin na ha ni sa ma au ba ni sa ma au ku yu na mu ni ne kwa to cha zi kwe twa lu ba ma ma ya be ni yu ma mo bu kwa ni sa ma au thau la le la ga ngu 180 180 atai bon le the da la ha တမုန်နေမထဲတာမရှိတော့ဘူးမိမကြီ းဘာပြောလဲတစ္ဆာမရှိတော့ဟုတ်လားသိတာသိလိုက်ချင်တော့တာပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲသတိချာလဲရှင်းလက်မအောင်ကိုယူ ဟာဟုတ်ပြီသိကြပြီမရှိတော့ဘူးပါသွားပြီပါသွားပြီပါသွားပြီသွားပြီသွားပြီသွားပြီဒုက္ခပဲ ရှင်ကလည်းဥကြောင်ကြောင်နဲ့ဘဲကိုပါသွားတာလေ ဘဲကိုပါသွားမှာလဲကပိုင်းလိုက်တဲ့ဟာမလေးစီပါသွားတာပေါ့ငါကတော့ဒုက္ခရောက်လို့ကယ်လိုက်တာပဲခုတော့ငါလည်းဒုက္ခရောက်တဲ့လူကလူယူသွားပြီလေကောင်းကွာတိတ်ကောင်းဟာမလေးကယ်ခြင်းအောင်ဟာ ဒါစုဘလူလုံးမလဲဇီးလေးကယူထားတဲ့ဇီးတွေတွေကိုဒီနေ့ရှင်လာကထုံရင်ယူပါလို့ပြောထားတာဒုက္ခပါပဲကိုလူရဲ့ကိုယူလို့လုံးလိုက်မှဖြစ်ဒီလူကြီးပဲရှင်ဟာလီရှင်ဟာကပိုင်းလိုက်တာမဟုတ်ရင်လားဟင ်အာဒီမင်းမကလည်းကွာကြားကြိုက်ပါလေဆိုမှအပေါက်ကလေးနဲ့လားမင်းနေပြန်ပြီကပိုင်းလိုက်တာတေးကြပါတယ်လူပြောနေမှာနိုင်တာတော့မှပဲယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူးဟေးမင်းကလေးမင်းကလေးကွာသိလားရိုးလုံးလို့များကွာနိုင်ရတာခက်မှဆိုလို့အင်းကြီးတောင်းခြုံခိုင်းလိုက်ရတယ်ဟင ်းဘလို့နိုင်တာမင်းကလေးဟုတ်လား အေးဟုတ်တယ ်နိုင်ရတာခက်မှဆိုလို့ပတ်စံထည့်ထားတဲ့အင်းကြီးကိုပေးလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လား အေးလေဒီလိုကမိုးကရွာတော့ကားကြီးမှအဲ့ဒီမင်းကြီးကကြီးမပါငါသနာလာနဲ့ကြီးမိုးပေးပြီးတော့ငကားလာတော့အတူတူစီးရင်းတယ်သူကတကောလုံးမိုးတွေဆူရွှဲနေတာကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်မလေးဆူရွှဲနေလို့သနာလာနဲ့ငါတိုက်ပုတ်အင်းကြီးကိုပေးပြီးခြုံထားလိုက်တာသူကပြောတယ်လေတက်ကူတူကြောင်းနေတယ်နောက်ဆုံးနေတယ ်အမလီလီလီလီရှင်တော်တော်အားပါလားကိုရိုးရဲ့ဒီလောက်တောင်စေတနာရှိနေအဲ့အထိလိုက်ဖို့လိုက်ပါလားမပြောလိုက်ချင်ဘူ းအေးပို့မလို့ပဲဟေး तू ကမလိုက်ပါနဲ့တဲ့အားနာတယ်တဲ့တာမွေစည်းကိုဝင်ရအောင်မယ်တဲ့လေပြောရင်တော့အခုတောင်သွားသတိရတယ်ကွာ ပြောစမ်းပါဦး ငါတို့စာရေးဆရာကြီးဂျာနယ်ကျော်ဦးချင်းမောင်လေဟိုဘိုးချုပ်ဘုရားဆန်တို့ဒီကိုပိုင်ဟင်းတို့နဲ့တငယ်ချင်းပေါ့အဲဒီနေ့သူပဇွန်တော်ဈေးဘက်ကဒီကားလန်းကိုဖြတ်ကူးမှာမိုးကလည်းရွာနေတော့လူတယောက်ကလည်းကားလန်းဖြတ်ကူးရင်အထီးမပါလို့သူ့ထီးအောင်မှာလိုက်ခိုးပြစီပြောတော့သနာရာနဲ့ခေါ်လာမြင်အဲဒီလူကကားလန်းလေလောက်လဲရောက်ရောအကျန်နဲ့ကျော်ဦးချင်းမောင်ရဲ့အိတ်ထဲကပတ်ဆံနှိုက်ပါလိရောဗျာဒါကဦးချင်းမောင်ကသိတယ်ဟု တ်သိမအော်ဘူးလား မအော်ဘူးကွာအော်လိုက်ရင်ကပိုင်းနှိုက်တဲ့လူအားနာလို့ ပစံနေပါသွားရောပေါ့ ပါသွားတာပေါ့ငါလည်းအခုဥချစ်မောင်ကိုဖြစ်နေပြီအားနာတာတချို့နေရာတွေမှာမကောင်းပါလားဟာမိမဟင ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကကိစ္စမရှိဘူးအခုဘလို့လုံးကြမင်းပြောစမ်းပါဦ းအခုမှတော့ဘလို့မှလုံးလို့မရတော့ဘူးတခုပဲရှိတယ်မင်းတွေလာပြီးနဲ့ဝဲလာတဲ့ထမင်းအဲတထည်လွေတဲ့မှာပါတယ်အဲ့ဒါတော့သွားပောင်းလိုက်တော့မိမရေသွားပောင်းလိုက်တော့ဟာငါလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးအမလီပမလွလိုက်တဲ့တမရောဖွဲ့ဖို့ဂျပန်မိမကွယ်တကယ်ရင်တနေလေးကဆင်းရဲဒုက္ခဖန်ကားကြံလာတဲ့သူရဲ့အောင်ပေါ့နဲ့ဘူအောင်ဆန်းနဲ့အာရာနီရဲ ့မိတ္တပရုံးရဲ့ကိုရိုးလို့နဲ့မတ္တစာဆိုတဲ့ဇလန်းခွေကိုနားထောင်နေကြတယ်မိဘပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဇာတ်ပုံပြဖြစ်ကြတယ်။ကိုရိုးလုံးနဲ့မတ်တေဆာတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအစိတ်ပိုင်းတစ်ခု။ဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပြုဆောင်သွားကြပါမယ်။အဲဒီလိုပြုဆောင်သွားကြတဲ့နေရာမှာအဓိကဇက်လိုက်ကြီးကိုရိုးလုံးအဲဒီကိုရိုးလုံးဟာတတော်ကိုဝတ်ကြတယ်ခင်ဗျာ။သူယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်မှုတရား၊သူယုံကြည်နေတဲ့လောကအမြင်တရားတွေဟာဘယ်သူနဲ့မှမတူပါဘူး။ကြည့်လေ။ကိုရိုးလုံးအရေးကြီးနေတာကမနဲ့တနဲ့ညတနဲ့ကိစ္စပဲကျန်တာအရေးမကြီးဘူးတဲ့စင်ရဲ့ရင်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာသူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကံဆက်ဆရာရဲ့အလုပ်သူ့အလုပ်ကယူယူသားသားကျူးကျူးဆားဆားနေရဖို့ပဲတဲ့ကြည့်ရဘလောက်များခွက်ကြတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဇက်လိုက်ကြီးကိုရိုးလုံးအပေါ်နားမလည်တာတခုရှိတယ်စိတ်တော့ခက်ကြက်ကြက်ပဲအဲ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်လဲမသိပါဘူးဗျာကိုရိုးလုံးကြီးဟာသူ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းကျော်လွှားရင်အမြဲတမ်းဓမ္မပြည်ကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးသမားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဘူကျော်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်တွေကိုအမြဲတမ်းလေးစားတရိယာနေခြင်းဆိုတဲ့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မပြည်မကိုရိုးလိုများမတ်တစ္ဆာများကျမ်းမာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ ။အောင်ဆုံးငယ်ရဲ့ဝိထုဆန်ညုံကိုမိတ္တပရုံတင်ပြလိုက်တဲ့ကိုရိုးလိုနဲ့မတ်တစ္ဆာဒီဇလန်းမှာအတန်မင်းသာစာရေးဆရာနိုင်လေးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နှင်းွယ်ဖြူချင်မိုးစွေတီဘောရွှေချံတန်းမြင့်စိတ်လမောင်မျိုးချစ်ငိမ့်ငိမ့်မြင့်မြင့်မြတ်ဤနဲ့မိတ္တပရုံရဲ့ ဒီဇလန်ကို COS အတန်ဖြန့်ချီရေးမှတပြီလုံးတို့ဖြန့်ချီလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ကျေးဇူးအထူးပဲ။